دل من چی میگذره، تو که چیزی نمیدونی، نگفتنش قشنگ تره، بذار تو رویات بمونی. حالا که من میبینم تا آسمون پر میکشم، عاشق تر از دیروز بازم به اوج رویا میرسم. نمیدونی نمیدونی که من چقدر دوست دارم، بی خودی نیست بعضی روزا سر روی شونت میذارم. نمیدونی نمیدونی عشق چشای تو منم، روی گونه هات میشینم، بوسه به چشمات میزنم، ثابت بگم دوست دارم، ثابت بگم دوست دارم، ثابت بگم دوست دارم. مثل آینه صافه صاف و ساده میشنوم حرف لبات ساکت، صدا نزدیک تر از قلب و تنم، واسه تو میخونم نه با حرف و کلمه، چون همه ی هست من تو باشنم. میخوای بازم بشنوی باشه قبول، سوختم هر شب از نون حرف، نزدیک تر از قلبم و دورتر از من، چون به عکس تو آینه در بستم، من تلخی شکست رو حس کردم، میخونم امشب از عشق و سرمای سکوت، تو اوج قصه ولی در حال سکوت، تو میگی باید برم منم مسافرم، تو آخرین لحظه تو رو خدا به من داد، آخرین نفس میفته به شماره حرفات، برو هستم خدا به همراهت. یه لحظه با تو بودن و من به یه دنیا نمیدم، به میگی بذار برو، گوش به این حرفا نمیدم. عشقای من داز برات، گونه ها تو پاک نکنی، چقدر بگم دوست دارم، عشق منو خاک نکنی. نمیدونی نمیدونی که من چقدر دوست دارم، بی خودی نیست بعضی روزا سر روی شونت میذارم. نمیدونی نمیدونی عشق چشای تو منم، روی گونه هات میشینم، بوسه به چشمات میزنم، ثابت بگم دوست دارم، ثابت بگم دوست